2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 sierpnia, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Niemcy chcą ingerować w polskie wybory. PiS reaguje uchwałą na skandaliczne słowa. 10 tysięcy żołnierzy będzie strzegło granicy z Białorusią, zapowiedział w polskim radiu minister obrony. Bandyci z grupy Wagnera mogą opuścić Białoruś z powodów finansowych, twierdzi Instytut Badań nad Wojną. Politycy Prawa i Sprawiedliwości złożą w przyszłym tygodniu w Sejmie projekt uchwały potępiającej zewnętrzną ingerencję w polskie wybory, poinformował portal IPL. To reakcja na ostatnie słowa szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera, który powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość trzeba zwalczać. Mówi senator PiS Stanisław Karczewski, gość Polskiego Radia 24. Takie nasze stanowcze nie dla tego typu ingerencji, jakiejkolwiek ingerencji w nasze sprawy polityczne. No, polityczna sprawa w Polsce to jest nasza, naszych partii. My tu powinniśmy się spierać, kłócić na argumenty. Najlepiej byłoby na argumenty, choć tego bardzo brakuje w debacie politycznej. Manfred Weber stwierdził ponadto, że PiS, podobnie jak niemiecka AfD czy partia Marine Le Pen we Francji, atakują państwo prawa i wolne media. W odpowiedzi na te zarzuty premier Mateusz Morawiecki zaproponował niemieckiemu politykowi debatę. W odpowiedzi Europejska Partia Ludowa wskazała, że szef rządu powinien debatować z ich przedstawicielem w Polsce, czyli Donaldem Tuskiem. Do 10 tysięcy żołnierzy wzrośnie liczba tych, którzy strzegą wschodniej granicy, zapowiedział w polskim radiu minister obrony Mariusz Błaszczak. Jak podkreślił szef MON, ostatnio tylu wojskowych strzegło granicę z Białorusią podczas kryzysu w 2021 roku, kiedy to duże grupy migrantów próbowały przedostać się na polską stronę. To będzie około 10 tysięcy żołnierzy, z tym, że 4 tysiące żołnierzy to będą żołnierze zaangażowani bezpośrednio w operację, która dotyczy wsparcia Straży Granicznej na granicy, i 6 tysięcy w odwodzie. To będą żołnierze, którzy będą tam doskonalili swoje umiejętności w garnizonach odtworzonych na wschodzie naszego kraju. Przedstawiciele rządu nie wykluczają zamknięcia granicy z Białorusią, jeśli prowokacje reżimu będą się nasilać. Najemnicy z grupy Wagnera mogą wrócić do Rosji, tak twierdzi amerykański Instytut Studiów nad Wojną, powołując się na swoje źródła w Rosji. Zdaniem analityków wagnerowcy przygotowują się do opuszczenia Białorusi, ponieważ Aleksander Łukaszenka odmówił ich finansowania. Grupy najemników liczące od 500 do 600 osób mają być przewożone autokarami do kraju krasnodarskiego. Choć jednocześnie, jak dodają analitycy, nie zaobserwowano wizualnych dowodów na wycofywanie się sił Wagnera z Białorusi. Fałszerze to tytuł pierwszej książki poświęconej działalności grupy Ładosia, czyli polskich dyplomatów ratujących Żydów podczas II wojny światowej dzięki podrabianiu południowoamerykańskich paszportów. Nasz korespondent Adam Dąbrowski rozmawiał z autorem i historykiem Rogerem Murhausem. W dużej mierze to historia nadal nieopowiedziana. Historia dyplomatów, którzy próbowali ratować ludzkie życie, często przy obojętności dyplomacji innych krajów. Czasem to apatia, ale czasem to po prostu antysemityzm. Na tym tle uderzające są zaangażowanie, idealizm i energia tych polskich dyplomatów. Uważam, że to, co robili, było wzorem do naśladowania. Nie wiemy dokładnie, ilu ludzi udało się ocalić, ale wiemy, że gdyby nie Polacy, na świat nie przyszedłby mój drugi rozmówca, Daniel Finkelstein, konserwatywny lord i publicysta dziennika Times. Oni narazili swój status dyplomatyczny i swoje bezpieczeństwo. W bezpośredni sposób uratowali życie mojej matki, Miriam. Takich historii jest prawdopodobnie więcej, dodaje Roger Morehouse. Mam nadzieję, że przy lekturze komuś zaświeci się lampka, przypomni sobie o niewyjaśnionej historii rodzinnej z paragwajskimi paszportami. Może uda się dodać do tej listy kolejne nazwiska. A w przyszłym roku książka ukaże się w naszym kraju. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A na koniec tego serwisu apel, bo wolontariuszy poszukuje tymczasowy dom dla małych zwierząt Hemma w Lublinie. Do zadań wolontariuszy należeć będzie m.in. oswajanie zwierzaków i sprzątanie ich klatek. Teraz mamy pod opieką około 60 podopiecznych i stale ich przybywa. Tak jest często w wakacje, mówi kierowniczka domu Weronika Gawełczyk. Są to głównie króliki, gryzonie, myszy, szczury, kawie, mysze skoczki, koszatniczki. Zazwyczaj są oddawane zwierzaki dzięki naszemu projektowi Okno Życia, które powstało w 2021 roku. No a poza tym to zostają znalezione na ulicy, na śmietnikach, czy gdzieś tam przez lecznicę są porzucane. Dom tymczasowy dla małych zwierząt Hemma mieści się przy ulicy Fabrycznej w Lublinie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Głównie na północy i wschodzie przelotne opady deszczu, na krańcach południowo-wschodnich oraz w Tatrach po południu burze. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 20 do 22 stopni, chłodniej na Pomorzu i na Podhalu. Tam około 17-18. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni. Naszym gościem przed godziną 8 był ratownik górski z Grupy Sudeckiej. Mamy dzień przewodnika i ratownika górskiego. Wszystkim GoPro-owcom z okazji dzisiejszego święta najlepsze życzenia. W latach 80. praktycznie Beskid Śląski, Żywiecki Mały, mieszkam na Śląsku. Został przeze mnie, że tak powiem, zwiedzony na nogach. No praktycznie prawie każda góra była zaliczona, prawie każde schronisko. Mimo siermiężnych czasów lat 80. za każdym razem byłem spakowany. Podwójne ubranka, podwójne buty, wszystko co się tylko dało. Mały namiocik, jakiś tam śpiworek skromny, koc dodatkowy i tak dalej. Wszystko to było gdzieś popakowane w jakichś workach. W razie gdyby była sytuacja tego typu, jakaś gwałtowna zmiana pogody, co zresztą w górach się bardzo często zdarza. I oby jak najwięcej takich odpowiedzialnych turystów, którzy dbają o własne bezpieczeństwo. Chociaż historie ze szlaków są różne. Państwa spostrzeżenia 2, 2, 7, 3. Ja przypominam, że po południu w Tatrach mogą wystąpić burze. Pora na trójkę, 7 minut po godzinie 8. tomorrow, let's live for tonight. I know I want you, baby, so hold me so tight. Put your arms around me, you make me feel so safe. And you whisper in my ear that you're here to stay. Janek Majewski w niedzielę po godzinie 20 wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeśli państwo nie mają jeszcze planów i chcą posłuchać muzyki na żywo, to wystarczy do nas zadzwonić 2 2 7 3, żeby już mieć plan na niedzielny wieczór. My za moment wybierzemy się do Poznania. Poznań chce, żeby w mieście znów zrobiło się kolorowo od blasku neonów. Stolica Wielkopolski w ostatnich latach słynie głównie z licznych remontów. Miasto, chcąc pomóc miejscowym firmom, postanowiło sfinansować im neony. Właśnie zakończył się nabór w pierwszej pilotażowej edycji programu. Powstaną 4 neony na łączną, załączną kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Czy przywrócą dawny blask centrum Poznania? O tym w relacji naszego reportera. Na projekcie widzę oczywiście napis. Jaki napis? Barak Kultury. Neon będzie odzwierciedleniem naszego logotypu. Gruchot Mateusz, Fundacja Barak Kultury. Będzie utrzymany w kolorystyce czerni i kolorze żółtym. Do tego dołożyliśmy elementy białe, by był lepiej widoczny. I on będzie w zasadzie tu nad wejściem. Dokładnie tak. Będzie trochę kultywował tradycję tego, że tutaj w tym miejscu na ulicy Marcinkowskiego nasi poprzednicy w tym lokalu jakiś neon zawsze mieli. Jeśli przypomnimy sobie Śródmieście Poznania z lat 70., to zobaczymy, że rozświetlały to śródmieście neony. Katarzyna Parysek-Kasprzyk, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. One były zarówno reklamą działających instytucji czy firm w śródmieściu, ale w okresie zimowym spełniały jeszcze inną ważną rolę, czyli dodawały tej przestrzeni światła. Podobno kiedyś było bardzo dużo neonów. Bardzo dużo było neonów. No, kociak został po prostu z małym neonkiem jeszcze, ale ogólnie wrócił z neonem, okrąglach był z neonem, no w ogóle wszędzie. Bo na neony to było jedno z ładniejszych rzeczy po prostu Poznania, nie? Z jednej strony jest to idea pomocy przedsiębiorcom, dotarczy do klientów. Tomasz Dworek, Radio Osiedla Stare Miasto. Ci wszyscy, którzy działają dzisiaj w centrum miasta, to tą działalność mają utrudnioną, są remonty, a docelowo w przyszłości te neony mogą pełniać wiele ważnych funkcji, na pewno marketingowych. To może być także atrakcja turystyczna. Zresztą Poznań przez wielu uznawany był jako stolicę neonów w czasach PRL-u. To jest kwestia sfinansowania do kwoty 16 tysięcy. 2 spośród 4 neonów, które wygrały w konkursie, to neony reklamujące usługi. To są usługi barbera i to są usługi restauracji. 2 pozostałe, 1 spośród nich promuje instytucję świadczącą działalność kulturalną i społeczną, a kolejny to jest neon, który zawiśnie na kamienicy przy Placu Wolności, który jest pozdrowieniem życzącym dobrego dnia. Po cichu liczyliśmy, że też więcej się pojawi na naszej ulicy. Jak wiadomo, z wyników konkursu raczej jest to Święty Marcin. Ale będą kolejne edycje. Tak, będą kolejne edycje, więc też liczymy, że tak jak zresztą w projekcie założono zaangażowanie większej przestrzeni, więc tak liczymy na ulicę Ratajczaka, Plac Wolności, czy kolejne na Marcinkowskiego. By wrócić do tradycji Poznań. Neon, ja uważam, że neony powinny być, bo przecież za granicą, jak się tak patrzy w telewizji, neony nadal istnieją, nie? Neony sfinansowane przez miasto mają powstać do końca roku. Projekty przygotowuje poznańska firma z ponad 40-letnim doświadczeniem w branży, a o poznańskie światła pytał Krzysztof Polasik. Indecision to call you and hear your voice of treason.

jakoś spokojnie możemy przejechać trasami Pomorza. Niewielkie spowolnienia bardzo są teraz na remontowanym węźle Gdańsk Południe, ale to jest, no nie jest zaskoczeniem, bo tutaj ten węzeł jest remontowany. 22, no ona tutaj też spory ruch cały czas na niej jest, między Malborkiem a Swarożynem. Południe kraju, tutaj też sytuacja wygląda dobrze. Nie mamy tutaj korków ani na obwodnicy Krakowa, ani specjalnie na Śląsku, choć są oczywiście wyjątki, na przykład 86, ta nam się korkuje już od jakiegoś czasu między Tychami a Katowicami. Na jezdni w stronę Katowic jest spore spowolnienie na 86, a także na węźle Brzęczkowice i na A4 i na S1 w okolicach tego węzła. Tutaj zresztą trwa przebudowa, no i stąd te spowolnienia. I jeszcze na koniec Wojkowice Kościelne, Dąbrowa Górnicza, też bez zaskoczeń zwalniamy na obu jezdniach, zarówno w stronę Częstochowy, jak i w kierunku Katowic, bo tutaj droga jest przebudowywana. Pół godziny do 9:00 skrót serwisu Trójki i Karolina Kozińska. Minister obrony Mariusz Błaszczak zapowiedział w Polskim Radiu, że w święto Wojska Polskiego pokazana zostanie siła polskiej armii. Jak podkreślił, rząd PiS systematycznie rozbudowywuje i wzmacnia polski potencjał militarny. Tym się różnimy od PO, że jesteśmy sprawczy, że sprawy idą naprzód, że Wojsko Polskie się wzmacnia. Ta defilada będzie inna niż poprzednie. Każdy z nas będzie mógł zobaczyć nowoczesny sprzęt, który już jest na wyposażeniu Wojska Polskiego. Podczas defilady 15 sierpnia na ulicach stolicy będzie można oglądać m.in. wyrzutnie rakietowe HIMARS, wozy piechoty Borsuk, pojazdy minowania Baobab, a także samoloty F-16 czy śmigłowce Black Hawk. Prezydent Andrzej Duda powoła dziś Katarzynę Sójkę na nowego ministra zdrowia. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości, lekarka internistka, zastąpi Adama Niedzielskiego, który podał się do dymisji po tym, jak ujawnił dane wrażliwe z systemu informatycznego opieki zdrowotnej. Minister tłumaczył, że zrobił to przede wszystkim w obronie interesów pacjenta. Zdaniem premiera popełnił błąd. Stany Zjednoczone i Kanada postanowiły przypomnieć o trzeciej rocznicy sfałszowanych wyborów na Białorusi i rozszerzyły sankcje wobec tamtejszych władz. Restrykcjami objęto m.in. linie lotnicze, zakłady lotnictwa cywilnego i zakłady metalurgiczne oraz osoby powiązane z reżimem Łukaszenki. Co najmniej 6 osób zginęło w pożarze lasów na wyspie Maui na Hawajach. Ogień rozprzestrzenia się w mgnieniu oka. Służby ostrzegają mieszkańców, że nawet jeśli płomienie są 1,5 kilometra od ich domów, mogą do nich dotrzeć w 2 minuty. Prezydent Joe Biden do pomocy w gaszeniu pożarów zaangażował wojsko. Departament Transportu współpracuje z komercyjnymi liniami lotniczymi w celu ewakuacji turystów. Pełen serwis o 9:00. Trójce, czas na sport. Robert Grzędowski. Słaby mecz i porażka Pogoni Szczecin z belgijskim rzęd w kwalifikacjach do piłkarskiej Ligi Konferencji. Portowcy przegrali wczoraj na wyjeździe 0-5 i przed rewanżem w Szczecinie są w beznadziejnej sytuacji w walce o awans do czwartej rundy. Już po pierwszej połowie belgijski zespół prowadził wczoraj 4-0, w drugiej przypieczętował sukces. A tak mecz skomentował trener Pogoni Jens Gustafsson. To był koszmar. Popełnialiśmy błędy, które na bramki zamieniali rywale. Wynik meczu był rozstrzygnięty już przed przerwą. Gratulujemy rywalom, byli od nas o wiele lepsi, ale też my podarowaliśmy im to zwycięstwo. Spotkanie rewanżowe odbędzie się 17 sierpnia w Szczecinie. Dziś swoje pierwsze mecze w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji rozegrają piłkarze Legii Warszawa i Lecha Poznań. Legia zagra u siebie z Austrią Wiedeń, Lech także na własnym stadionie ze Spartakiem Trnawa. Temat zmieniamy na tenis. W Kanadzie trwają prestiżowe turnieje WTA oraz ATP. Panie grają w Montrealu, gdzie do trzeciej rundy awansowała wczoraj Iga Świątek. Wygrała 7-6 i 6-2 z Czeszką Karoliną Pliszkową. Słuchamy liderki światowych list. Pierwsze rundy zawsze są wymagające, zwłaszcza, że zmieniłam kontynenty, trochę czułam, jakbym oddana nie zagrałam meczu, mimo tego, że grałam w Warszawie 2 tygodnie temu, więc tym bardziej cieszę się, że przeciwko tej doświadczonej zawodniczce właśnie zagrałam dobry mecz. Następną rywalką Świątek będzie Czeszka Karolina Muchowa. W Toronto poważne wyzwanie czeka za to Huberta Hurkacza. Wczoraj wygrał w drugiej rundzie z Serbem Miomirem Kecmanowiciem w 3 setach 5-7, 6-3 i 6-0. Dziś w rundzie trzeciej zmierzy się z liderem rankingu ATP Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Na pewno będzie to ciekawy pojedynek i będą musiał zagrać na wysokim poziomie. Mówił Hubert Hurkacz. Wczoraj wywalczył on też awans do ćwierćfinału debla w Toronto. Polak i Chorwat Mate Pawić pokonali holendersko-brytyjski duet Kolchow-Skupski. Było 6-7, 7-6 i 10-5. Na wschodzie i północy przelotny deszcz, na południowym wschodzie burze. Temperatura od 17 stopni na Pomorzu Zachodnim, około 20 na przeważającym obszarze, do 22 na Mazowszu i na Podlasiu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni. A te dźwięki Państwo bardzo dobrze znają. To początek utworu Kaśki Sochackiej, Niebo było różowe. Aktualnie na miejscu drugim, jeśli chodzi o listę przebojów trójki. Głosowanie zachęcamy do jutra do 12. lpt.polskieradio.pl. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars, ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić, skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Państwo opowiadają o swoich zwierzętach domowych. Mówiłem, że z psami jest łatwiej. Zresztą taki panuje stereotyp, że to głównie one czekają na członków rodziny, ale są też wyjątki. Posiadam 3 nieadopcyjne koty, porzucone, zaopiekowane, mają dom. I te koty jakby wiedząc, że to, co ich teraz dobrego w życiu spotyka, to moja osoba. Jak wracam z pracy, a mieszkam na 3 piętrze, to od parteru słyszę chór na 3 kocie głosy i dotyczy to tylko sytuacji, kiedy ja wracam. Jeżeli inni domownicy wracają, chóru nie ma. Bo nie zasłużyli. Pancia jest i w nagrodę także chór. 22 minuty do godziny 9. Misia Furtak na do usłyszenia. Proszę Państwa, nasze spotkanie w Porze na Trójkę dobiega końca, ale zanim serwis, to jeszcze przed nami poranna rozmowa. Michał Jakubik, Małgorzata Łukowska, Staszek Perzyna, Piotr Firan. My już w tym składzie dziękujemy. W studiu już Maksymilian Maszenda i jego gość. I proszę Państwa, nieco ponad kwadrans pozostał do godziny 9:00. Salon Polityczny Trójki. Maksymilian Maszenda, witam, a naszym gościem jest minister Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Kłaniam się Państwu. Panie ministrze, kampania wyborcza nie będzie długa, wybory równo w połowie października, w pierwszym możliwym terminie. To dobrze? Znaczy, tak patrząc z punktu widzenia kogoś, kto zazwyczaj kandydował w tych wyborach, jak będzie teraz, to oczywiście zobaczymy, to powiem tak, no dłużej jasno, to lepiej do prowadzenia kampanii. A już mówiąc tak zupełnie poważnie, myślę, że im szybciej te wybory się odbędą, tym lepiej. Także dobra decyzja pana prezydenta. Zresztą chyba nikt się specjalnie nie spodziewał, że koło Wszystkich Świętych one zostaną zorganizowane, więc pewnie były brane pod uwagę tak na poważnie dwa terminy, 15 albo 22 października. Tak mi się przynajmniej od początku wydawało, że ten kalendarz w jakimś stopniu ograniczał i tak prezydenta do tych dwóch opcji. Jak pańskim zdaniem będzie przebiegała ta kampania? Bo na kulturalną i merytoryczną walkę, na programy i wizję państwa chyba się nie zapowiada. No tak, ale to warto zapytać, dlaczego się na to nie zapowiada. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość stara się o tym mówić i chcielibyśmy bardzo takiej kampanii. Jesteśmy gotowi dyskutować o osiągnięciach tych 8 lat rządów i o zestawieniu tego z naszymi zobowiązaniami. Proszę zobaczyć, że jesteśmy pierwszą ekipą po 1989 roku, która naprawdę zrealizowała swoje zobowiązania wyborcze. W zasadzie wszystkie sztandarowe obietnice Prawo i Sprawiedliwość było w stanie zrealizować. Kto może się tym pochwalić? Nikt. I to jest kolejna sprawa. No, chcielibyśmy także poważnej dyskusji dzisiaj programowej zderzyć to z tym, co proponuje opozycja. Tylko problem jest taki, jak posłuchamy liderów największej partii opozycyjnej, które zresztą prowadzą kampanię wyborczą już dłuższy czas, organizuje tenże lider wiece, tam praktycznie w tych wystąpieniach, a kilka z nich sobie zadałem trud i przesłuchałem od początku do końca, nie ma praktycznie ani słowa o tym, co chcą zrobić. Jest tylko wściekły, nienawistny atak na Prawo i Sprawiedliwość, na rząd premiera Mateusza Morawieckiego, na lidera naszego obozu, prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I tak wygląda ta kampania. To jest taka kampania kłamstw, manipulacji i insynuacji. I ona jest toczona bardzo długi czas, a z ogromną intensywnością taką od czasu tej słynnej takiej konwencji, nie wiem jak oni ją nazywali, chyba programową, czy jak w Radomiu, która miała miejsce, w której lider opozycji ani słowem nie wypowiedział się, ani słowem wówczas o sytuacji na Ukrainie, o tym, co się dzieje za wschodnią granicą. Za to wypowiadał bardzo ostre słowa cały czas na temat Prawa i Sprawiedliwości. Co Prawo i Sprawiedliwość konkretnie zaproponuje wyborcom? Będziecie raczej podsumowywać to, co się udało już zrealizować, czy raczej przedstawiać nowe propozycje? No, proszę zobaczyć, że robimy jedno i drugie. To znaczy dyskusja o tym, co udało się osiągnąć, jest także ważna. Oczywiście ona jest w większości spraw jakoś znana, choć czasem mam wrażenie, że zapominamy o skali tego, czego udało się dokonać. A z drugiej strony oczywiście jest ważne to, co będziemy planowali, co mamy do zaproponowania Polakom na ewentualną trzecią kadencję. Bezpieczeństwo i wzmacnianie wojska będzie takim jednym z wiodących tematów, bo tutaj z kolei trudno nie odnieść wrażenia, że opozycja robi wszystko, żeby ten temat nie był tym najważniejszym. No, panie redaktorze, no czyż można się temu dziwić w przypadku formacji, która przez lata doprowadzała raczej do zwijania Wojska Polskiego. Nie mówię już tylko o rezygnacji z poboru, bo to jest jakiś ruch, który się częściowo wpisywał w ogólnoświatowe trendy. Natomiast o tym, że likwidowano kolejne jednostki wojskowe, to wszyscy wiemy, wszyscy możemy sobie zresztą bez problemu w internecie zweryfikować takie informacje o braku takiej świadomej, konsekwentnej polityki ze strony poprzedników. Także zdajemy sobie sprawę o tym, jak te wydatki na wojsko były ograniczone. No zresztą wystarczy zderzyć te dwie liczby, 37 miliardów do roku 2015, czyli w tym szczytowym i tak okresie, kontra 137 miliardów na armię, które są przeznaczane dzisiaj, to no, biorąc to wszystko pod uwagę, biorąc pod uwagę to, jak udało się wzmocnić pozycję Polsce także na wschodniej flance NATO, czyli na naszej wschodniej granicy, ilość także żołnierzy amerykańskich, która dzisiaj stacjonuje, to także zwiększa myślę poczucie bezpieczeństwa, zapewnienie i realizacja kontraktów już wojskowych, to także jest istotna sprawa. No wreszcie skuteczne postawienie tej zapory na granicy polsko-białoruskiej. Muru, o którym Donald Tusk, przypomnę, mówił najpierw, że nie powstanie ani za rok, ani za ileś lat, a później twierdził, że nic takiego nie mówił. A później, że jest zbędne. Wielu analityków twierdzi, że przy okazji tych wyborów możemy się też spodziewać prowokacji ze strony czy to Białorusi, czy Rosji. W myśl też tych koncepcji opozycji, które mówi, że ten mur był zbędny, że Polska jest słaba, że polskie wojsko jest słabe, tak żeby udowodnić się, że tak faktycznie jest. Należy się tego obawiać? Panie redaktorze, należy moim zdaniem brać wszystko pod uwagę. To, co dzisiaj robi Rosja przy współudziale Białorusi, ale nie miejmy wątpliwości, że te decyzje odnośnie polityki zagranicznej, która dzieje się z Mińska, no zapadają na Kremlu, prawda? I to jest dla mnie sprawa ewidentna. No przecież z jednej strony Aleksander Łukaszenka mówił o tym, jak to trzeba życzyć zwycięstwa w takiej rozsądnej partii opozycyjnej, jaką jest Platforma Obywatelska i Donaldowi Tuskowi. Z drugiej strony druga najważniejsza osoba w Rosji, Dmitrij Miedwiediew, wspominał czasy współpracy z rządem polskim, kiedy one były dobre, wspominając okres także prezydentury Bronisława Komorowskiego i rządów Platformy. Nie ma więc wątpliwości co do tego i z drugiej strony ich wściekłe ataki na obecne władze, że oni uważają, że lepsza byłaby zmiana rządu w Polsce, no, ale decyzja obywateli polskich na szczęście będzie taka, czy zrobić im tę uprzejmość, czy nie. Gospodarka to też z pewnością będzie temat kampanii wyborczej, a opozycja będzie próbowała przekonywać, że tak źle jeszcze w Polsce nie było. Jak wy zamierzacie na to odpowiedzieć? To ciekawe będzie to zdarzenie. Ja bardzo chętny jestem do tej dyskusji, to znaczy w jakim sensie tak źle nie było. Czy o stanie gospodarki świadczy złym rzekomo to, że mamy dzisiaj jedno z najniższych, no, najniższe w zasadzie bezrobocie w Unii Europejskiej? Czy może świadczy to, jak wzrosły pomimo obniżenia podatków wpływy z CIT-u? No im przez 8 lat prawie w ogóle nie wzrosły. Teraz, tak jak mówię, obniżenie podatków, a z drugiej strony radykalny wzrost, bo o blisko 200%. Czy może chcą dyskutować o tym, jak podatki wyglądają w Polsce? Jak udało się zmniejszyć te podatki Prawo i Sprawiedliwości? To nie tylko 12% stawka podatku dochodowego, ale to 10-krotnie wyższa kwota wolna od podatku. Czy może będziemy rozmawiali o kondycji przedsiębiorstw, także w tym kontekście myślę, że dane są interesujące. Czy o wzroście produkcji przemysłowej? Krótko mówiąc, no my jesteśmy gotowi, bardzo chętni na taką dyskusję, tylko proszę zobaczyć, że to wszystko się oczywiście próbuje tak naprawdę ignorować. Jedyne, o czym się mówi, to ewentualnie o inflacji, jeszcze uciekając się do różnych manipulacji w tym względzie, nie zauważając, że jest to problem no, w zasadzie światowy, no, ale w naszej skali przede wszystkim ogólnoeuropejski, że wynika w dużej mierze także z rozchwiania rynkami, do czego doprowadził Putin w kontekście cen energii. Stąd mówimy o tej putinflacji, że wynika także, o czym się już mało co mówi, z niektórych działań nierozsądnych także Unii Europejskiej, takie jak pakiet mobilności, zwiększenie kosztów transportu w całej Europie i tak dalej i tym podobne. No, można oczywiście tego nie zauważać, nie można nie zauważać skali pomocy w tym wypadku rządu. Można było ignorować COVID, lockdown i to, że rząd próbował ratować miejsca pracy, rzucił na rynek pieniądze dla polskich przedsiębiorców, by ratować przed upadkiem polskie firmy. I można oczywiście się skupiać tylko na jednej danej, ignorować wszystkie pozostałe. Ile wzrosły średnie płace, ile wzrosła dominanta płac, minimalna, już o tym nie wspominam. Znacznie, znacznie więcej niż skumulowana inflacja. A więc śmiało można postawić tezę i jej bronić, że te 8 lat to czas, w którym Polacy mogli się bogacić. A propos opozycji wspomnianej przez pana ministra, są już pierwsze ofiary wspólnych list. Roman Giertych w rozpaczliwym liście poinformował, że nie wystartuje do Senatu, przynajmniej jeżeli chodzi o pakiet senacki, ze względu na sprzeciw lewicy. No, rewolucja zżera własne dzieci. Roman Giertych i jego brak startu to oczywiście nie jest ani moje zmartwienie, ani mój problem. Wie pan, no, tam toczy się bezwzględna walka. To musimy z tego sobie zdawać sprawę. Z jednej strony proszę zobaczyć, z czym mamy do czynienia. Cały ten pakt senacki to jest tak naprawdę jedna wielka próba oszustwa Polaków. Bo jeżeli się wystawia de facto wspólną listę do Senatu, to czemu nie mają odwagi wystawić wspólnej jednej listy do Sejmu? Prawda? Na czym polega tutaj ta różnica? Oczywiście na kalkulacji tylko i wyłącznie wyborczej, politycznej. Jeszcze są w stanie bezczelnie opowiadać o tym, że mają się pojawić inni kandydaci, że to jest jakaś gra ze strony Prawa i Sprawiedliwości. No faktycznie, bardzo, bardzo mi przykro, że nie uda się w taki sposób, jakby chcieli oszukać Polaków i że gdzieś, nie wiem, samorządowca, gdzieś jakiś inny komitet będzie wystawiał im kandydatów. Jak mówię, niech mają odwagę, niech stworzą jedną listę w tych wyborach do Sejmu i wtedy mogą robić to, co do Senatu i wtedy sytuacja jest jasna i czysta. Przecież tam nie będzie kandydatów jednej listy. Tam dalej będą kandydaci Platformy, Lewicy, tam nie wiem, PSL-u czy Hołowni, tylko po prostu nie będą wystawiali wzajemnie się w innych okręgach. To tak naprawdę jest tak, że oczywiście takie obejście zasad w jakimś sensie i ordynacji wyborczej, no ale zostawmy to. My nie zamierzamy płakać, a nad tym, kogo oni tam sobie wystawią, czy nie wystawią, kogo skasują, z kim toczą wewnętrzną walkę między sobą, no to jest ich sprawa. No, jesteśmy, no bym powiedział tak, przyglądamy się temu, no oczywiście z jakimś tam zainteresowaniem, ale też bez specjalnej ekscytacji. Skupiamy się na tym, by przygotować jak najsilniejsze nasze listy. Umiarkowanym, rozumiem. Panie ministrze, jak pan odbiera słowa Manfreda Webera, niemieckiego polityka, które padły tuż w zasadzie przed rozpoczęciem kampanii w Polsce, że będzie zwalczał polski rząd, że będzie zwalczał Prawo i Sprawiedliwość? No jak można to oceniać? Znaczy, to jest wyjątkowa bezczelność z ust nie tylko niemieckiego polityka, tylko powiedzmy to, bo może nie każdy z naszych słuchaczy Radiowej Trójki to kojarzy. Manfred Weber to jest szef Europejskiej Partii Ludowej, czyli frakcji w Parlamencie Europejskim, która jest największą z sił, do której należą także Platforma i PSL. Manfred Weber to następca Donalda Tuska na tym stanowisku. Co widzimy? No, stanowczą odpowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego na te słowa. Wezwanie do debaty. ale nie ma chęci debaty z premierem. Oni mówią, że tutaj Tusk jest głównym, tak rzecznik IPP mówi, przedstawicielem. Tak. Ich człowiekiem na Polskę. Natomiast Donald Tusk, przypomnę też, że gdzieś tam mówił, że z premierem nie bardzo chce debatować. No cóż, to pokazuje tchórzostwo z jednej strony i tchórzostwo Manfreda Webera, no bo jeżeli ja bym kogoś uważał za wroga, z którym chcę walczyć, no to raczej bym się nie bał z nim debaty, prawda? To dlaczego on się boi? I dlaczego coś chce udawać teraz po tych słowach, że go nie interesują wybory w Polsce? To po pierwsze jest tchórzostwo Donalda Tuska, bo który no, po raz kolejny pokazuje jako lider opozycji, że jest tak naprawdę tutaj pomocnikiem i szefa IPP, czy może szerzej Niemców. Nie ma odwagi się do tych słów odnieść, nie ma odwagi